Jártam mindenhol lassan, voltam már hátul a sorban. Volt úgy, hogy térdre borultam, az összetört szívemet húztam a porban. Nekem azt mondták, van, hogy az élet kihúzza néha lólam a széket. Ha esni kell, hadd essek, legalább megélem, amit ők sohasem mertek. Mindegy, ki mit mondott, velem együtt jártak a gondok. Én a szakadék széléről álmodtam nagyot. Minden egyes tévedésem erősebbé tett, mint régen. Már tudom, nem ortatom a világ súlyát a vállamon. Én semmit nem kaptam meg ingyen, senki nem bírasztott értem. Mégis ember lett belőlem, mégis ember lett belőlem. Mondtak már mindent rólam, gyerekként csak álmodoztam. A sarokba löktek, hittem a jóban, hogy megosztom azt, amit magammal osztam. Ma ugyanúgy tombol az akarat bennem, levegőt azóta se vettem. Az iránytű a szívemben, a félelmem elkergetem. Mindegy, ki mit mondott, velem együtt jártak a gondok. Én a szakadék széléről álmodtam nagyot. Minden egyes tévedésem erősebbé tett, mint régen. Már tudom, nem oldhatom a világ súlyát a vállamon. Én semmit nem kaptam meg ingyen, senki nem bír, azt ott értem. Mégis ember lett belőlem, mégis ember. Egyedül másztam a hegyeket, ahol a lejtő folyton meredek. Előttem csak egy cél lebegett, hogy mindig megéljem a perceket. Én egyedül másztam a hegyeket, ahol a lejtő folyton meredek. Előttem csak egy cél lebegett, hogy mindig megéljem. Minden egyes tévedésem erősebbé tett, mint régen. Már tudom, nem mondhatom,